อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละการเจริญวิปัสสนาหรือเจริญปัญญานี่นะความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะชี้แจงเหตุผลต่างๆให้จิตใจนี่นะมันรู้แจ้งความจริงของชีวิตตามเป็นจริงเดี๋ยวนี้จิตดวงนี้นะมันยังไม่เห็นแจ้งในชีวิตนี่ตามเป็นจริงนะมันยังหลงยึดหลงถือว่าเป็นของเที่ยงเป็นของสวยของงามมันยังหวงอยู่ว่าเป็นของเราอยู่อย่างนี้นะมันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางนี่จิตดวงนี้เนี่ยเพราะว่าเหตุผลหรือว่าสักขีพยานไอ้ต่างๆมันยังไม่ปรากฏแจ่มแจ้งในใจมันจึงไม่เบื่อไม่หน่ายต่อขันธ์ห้าอันนี้อย่างนี้ดังนั้นแหละมันเป็นหน้าที่ของปัญญาจะพึ่งชักเหตุผลต่างๆมาชี้แจงให้จิตได้เห็นแจ้งตามเช่นอย่างว่าไอ้การเจริญปัญญานี่เนาะทางวิปัสสนาเนี่ยคำว่าวิปัสสนานั่นนะแปลว่าเห็นแจ้งหรือว่ารู้แจ้งรู้อะไรรู้แจ้งรู้ลักษณะอาการของขันธ์ห้านี่แหละตามเป็นจริงรู้แจ้งว่าขันธ์ห้านี้ไม่เที่ยงอย่างนี้นะก็รู้ชัดจริงๆว่ามันไม่เที่ยงแท้ๆนี่นะรู้ว่าขันธ์ห้านี้มันเป็นทุกข์มันทนได้ยากทนอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยแปรปรวนอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นความจริงแท้ๆก็ต้องเพ่งให้มันเห็นแจ้งขึ้นมาในใจให้ได้เช่นปัญญามันชี้แจงว่าขันธ์ห้านี่เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขามันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายก็ห้ามไม่ได้ไม่ให้มันแตกดับทำลายก็ห้ามไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นจิตนี้จำเป็นจะต้องเห็นว่าขันธ์ห้านี่ไม่ใช่ของเราไม่ควรยึดไม่ควรถือควรปล่อยควรวางถ้าขืนถือไว้มันก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละ เมื่อจิตนี้มันมีหลักฐานพยานมาอ้างอิงมันมีเหตุผลปรากฏในจิตนี้เพียงพอแล้วมันก็สามารถปล่อยวางขันธ์ห้านี้ได้เลยมันก็ลงความเห็นว่าขันธ์ห้านี้ไม่ใช่ของเราจริงเป็นสิ่งที่ควรปล่อยควรวางแท้ๆไม่ควรยึดถือไว้ด้วยความยินดีด้วยความยินร้ายด้วยความเศร้าโศกเสียใจต่างๆนานาอย่างนี้นะคำว่ายึดถือนั้นมันหมายเอาอย่างนี้แหละเราจะรู้ได้ว่าจิตใจนี่มันยึดถือขันธ์ห้าเนี่ยรู้ได้ด้วยปฏิกิริยาที่มากระทบกระทั่งเข้าเช่นอย่างว่าถ้ามีใครมายกโทษตีเตียนขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วมันก็หงุดหงิดไม่พอใจเลยมันก็วิตกขึ้นในใจว่าไอ้เจ้านี่มันมาด่าเรามาดูถูกดูหมิ่นเรานี่เมื่อวิตกขึ้นมาเนี่ยความโกรธมันก็บังเกิดขึ้นอันนี้แหละท่านเรียกว่ามันยึดถือขันธ์ห้าไว้ด้วยความไม่พอใจด้วยความโกรธทีนี้เมื่อขันห้านี่มันมีความสุขความสบายโรคไข้ไข้เจ็บไม่เบียดเบียนกินก็ได้นอนก็รับอะไรก็สะดวกทุกอย่างไปเลยนี่ก็หลงสำคัญว่าขันห้านี่เป็นสุขสบายนี่แล้วก็ไปยึดขันห้านี่ด้วยความรักความพอใจด้วยความล่าเริงบันเทิงว่าตนนั้นจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายง่ายนี่เรารู้ได้อย่างนี้นะรู้ได้ว่าจิตใจมันยึดขันธ์ห้านะเมื่อเราสังเกตไปพินิจพิจารณาทบทวนความคิดความนึกความคิดความเห็นภายในจิตใจเนี่ยอยู่เสมอนี่เราจะรู้ได้เลยว่ารู้ได้ว่าจิตใจนี่มันยังยึดมั่นในขันธ์ห้านี้อยู่นี่ถ้าว่าผู้ใดเจริญปัญญามานานจนชำนิชำนาญพออย่างนี้แล้วทำให้ใจนั้นมันเป็นกลางอยู่ได้ในขันห้านี่นะเมื่อขันห้านี่มันจะวิบัติแปรปรวนไปก็ไม่เสียใจขันห้านี่มันจะสมบูรณ์พูนสุขเป็นปกติดีอยู่ก็ไม่เพลิดเพลินไม่ล่าเริงบันเทิงใจ แม้ว่าจะมีใครมายกโทษติเตียนดูถูกดูหมิ่นอะไรก็ไม่โกรธเพราะรู้ได้เลยว่าเขาไม่ได้ด่าเราเขาไม่ได้ดูถูกเราเพราะว่าเราไม่มีอยู่ในขันห้านี้เลยขันห้าไม่ได้มีอยู่ในเรานี่ปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจะเห็นแจ้งอย่างนี้เมื่อมันเห็นแจ้งนี่มันจะไปโกรธทำไมล่ะเขาด่าขันห้านั่นต่างหากเขาไม่ได้ด่าเราเราไม่มีอยู่ในนั้นนี่แม้ดวงจิตที่รับรู้อารมณ์ต่างๆเหล่านั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดวงจิตนี่ก็ดีเป็นแต่เพียงธาตุรู้ชนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะไม่มีเราไม่มีอยู่ในจิตนี้เลยนี่ย้อนมาดูจิตให้เห็นว่าจิตก็สักแต่ว่าจิตไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวตนอะไรเลยอย่างนี้ นี่ปัญญาวิปัสสนานะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเห็นแจ้งในขันห้าตามเป็นจริงแต่เมื่อเราเจริญบ่อยๆเข้าไปความรู้ความเห็นนี่มันก็ยิ่งขึ้นไปเรื่อยเพราะความรู้นี่มันยิ่งเข้าไปเท่าไรมันก็ปล่อยวางความยึดความถือนี่ไปได้เท่านั้นแหละไม่ใช่ว่ามันวางทีเดียวแล้วมันขาดไปเลยไม่ใช่นะเพราะว่าอินทรีย์บารมีของเรามันยังอ่อนอยู่มันจะเป็นต้องพิจารณาเรื่อยไปพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงไปแล้วเอ้าปล่อยวางนี่หัดปล่อยวางไม่ต้องวิตกวิจารณ์อะไรแหละคำว่าปล่อยวางนี่นะหยุดคิดหยุดนึกหยุดวิจารณ์ไปต่างๆนานาให้มีแต่สติกับความรู้เท่านั้นเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันนะสติประคองความรู้อันนั้นความเห็นอันนั้นนะให้เป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นนะอันนี้แหละจึงเรียกว่าหัดปล่อยหัดวางขันห้านี่ไม่ใช่ว่าเจริญวิปัสสนานี่ต้องคิดต้องวิจารณ์เรื่อยไปอย่างนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะอย่าไปเข้าใจผิดไปอย่างนั้นเมื่อพิจารณาไปเห็นชัดตามจริงไม่สงสัยแล้วเรื่องนี้อย่างนี้นะก็ต้องปล่อยต้องวางแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรยึดถือหมายความว่านั้นเมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วเพราะขืนยึดถือไว้ก็เป็นทุกข์เปล่าๆนี่ปัญญามันเห็นอย่างนี้นั่นยังสอนจิตให้ปล่อยให้วางก็หัดวางไปเรื่อยๆภาวนาทีไรเมื่อทำใจให้สงบลงไปพอสมควรแล้วก็กำหนดที่นาขันห้านี้แหละเพราะว่าจิตใจมันหลงมันเมาอยู่ในขันห้านี้นี่มันถึงได้เมาออกไปข้างนอกนู่นถ้าหากว่ามันไม่เมาไม่หลงในขันห้ามันปล่อยวางขันห้านี้ได้มันก็ไม่เมาไปในสิ่งอื่นที่นอกจากขันห้านี้ออกไปเนี่ยมันก็ไม่หลงไม่เมาอ่ะก็ขอให้เข้าใจกันอย่างนี้มันเมาขันห้านี่แหละมันหลงขันห้านี่แหละมันจึงได้หลงภายนอกนู่นถ้าไม่หลงไม่เมาในขันห้านี่แล้วไม่ภายนอกก็เป็นธรรมดาตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นหูได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินจมูกได้สูดกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นหอมก็สักแต่ว่าลิ้นได้รับรสอร่อยหรือไม่อร่อยก็สักแต่ว่านั่นแหละกายได้สัมผัสกับเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ดีก็สักแต่ว่าใจได้รับรู้อารมณ์ทั้งห้าอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็สักแต่ว่าเท่านั้นแหละมันไม่ใช่เขาไม่ใช่เราอะไรเลยไม่มีเขาเราไม่มีอยู่ในนั้นสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารับรู้ไปเท่านั้นเองไงเรื่องของสติเรื่องปัญญาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เห็นตามสภาพความจริงอย่างนั้นแต่นี่เมื่ออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าอย่างว่านั่นแหละมันก็สามารถรู้ได้เป็นบางครั้งบางคราวแล้วไปมันก็หลงได้เป็นอย่างนี้อย่าไปเข้าใจว่ารู้ครั้งเดียวแล้วไปเลยยังก่อนเมื่ออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเต็มที่แล้วเมื่อมันรู้ไประยะหนึ่งแล้วไปมันเผลอตัวมันหลงได้มันก็ไปยึดขันห้านั้นของเก่านั่นแหละอย่างนี้แล้วก็ภาคเพียรพยายามเจริญสมถะเจริญวิปัสสนา เลื่อยไปอย่างที่แนะนำพัมสอนมานี่แหละเมื่อพยายามทำไปบ่อยๆอินทรีย์ห้ามันก็แก่กล้าขึ้นไปมันเป็นอย่างนั้นสัตทินทรีย์ความเชื่อมันก็มั่นคงนะมั่นอะไรอ่ะมั่นต่อความเพียรนั่นแหละเชื่อว่าเมื่อเราภาคเพียรไม่ท้อไม่ถอยแล้วเราสามารถเอาชนะกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้ได้แน่นอนทีเดียวเราเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้เมื่อความเชื่อมันมั่นอยู่นี่ความเพียรมันก็ติดต่อกันไปไม่ท้อไม่ถอยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาปราศัยทำการงานอะไรก็มีความเพียรพยายามระมัดระวังจิตใจอยู่อย่างนั้นไม่ปล่อยใจของตนให้หลงให้เมาไปตามสิ่งต่างๆที่เรากำลังทำกำลังพูดเรื่องที่ตนกำลังพูดอะไรต่ออะไรอยู่หมดนั้นนะเราก็รู้เท่าไปเรื่อยๆไม่หลงไม่ติดไม่คล้องอยู่ด้วยความยินดียินร้ายในเรื่องที่ทำคำที่พูดต่างๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ประกอบความเพียรอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ใช่ว่าจะเวลานั่งสมาธิลงไปนั่นจึงจะเพียรน้อมใจลงสู่ความสงบอย่างเดียวเวลาออกจากสมาธิมาแล้วแล้วปล่อยตนไปตามยถากรรมเฉยอ่ะไม่มีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังจิตใจสำรวมความรู้ความเห็นที่เกิดจากภาวนามาแล้วนั่นนะปล่อยให้ความรู้ความเห็นนั้นมันเสื่อมไปอย่างนี้นะมันก็ใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็ตั้งต้นกันใหม่เรื่อยเลยอ้าวพอดีจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปเดือดร้อนไปแล้วมาตั้งต้นใหม่มาภาวนาใหม่มาฝึกจิตที่ให้สงบไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้เลื่อนลอยพอสงบได้นิดหน่อยแล้วผัดเผลอตัวเข้าไปมันเกิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเข้าไปอีกก็มาตั้งต้นใหม่อยู่อย่างนั้นมันก็ไปไม่ถึงไหนแล้ว ข้อนี้ที่มันจะก้าวไปได้นั่นก็เพราะให้ถือว่าเรามีภาวนาอยู่ตลอดเวลาเลยให้ทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนั้นในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะกำกับกายวาจาใจอยู่อย่างนี้นะเราไม่ปล่อยให้ใจของเราหวั่นไหวหลงไหลยินดียินร้ายเสียใจโกรธเกลียดกับสิ่งใดๆที่ได้ผ่านมาทางตาเป็นต้นเหล่านี้แหละเราไม่ปล่อยให้จิตใจมันหลงไหลไปอย่างนั้นนะมีสติควบคุมประคับประคองจิตนี้ให้เป็นปกติรู้ปกติเห็นสิ่งต่างๆมีรูปเป็นต้นซึ่งมากระทบตาเห็นมันเกิดมันดับอยู่นั่นเห็นสัญญาอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเกิดดับอยู่ไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารไม่มีอะไรที่จะไปน่ายินดียินร้ายเลยนี่เราพยายามรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ในใจเสมอไปแต่คนส่วนมากนี่มันไม่เป็นอย่างว่านะไม่เป็นอย่างว่าแล้วเวลาออกจากสมาธิภาวนามาปล่อยใจของตนให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าบางคนน่ะจึงเสื่อมได้นั่นแหละถึงเสื่อมเป็นนักบวชก็มั่นคงไปไม่ได้เอาไปเอามาก็สึกไปนั่นมือนี้มันล้วนตั้งแต่ไม่มีภาวนาอยู่ตลอดเวลานั่นแหละมันถึงได้เสื่อมแม้เป็นคฤหัสถ์ก็ตามแหละ มันก็เสื่อมได้เสื่อมจากศีลจากธรรมได้เมื่อขาดการรักษาจิตสำรวมจิตใจขาดการสำรวมความรู้ความเห็นอย่างว่านี่นะพูดสั้นๆลงมาคือว่ามันลืมไตรลักษณญาณนี่แหละลืมอนิจจังทุกขังอนัตตาระลึกไม่ได้เลยปล่อยจิตใจของตนให้ไปสำคัญสิ่งต่างๆมีตัวมีตนมีเรามีเขาไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแหละมันจึงได้ทะเลาะวิวาทกันคนเรานะเดี๋ยวคนโน้นว่าอย่างโน้นในคนนี้ได้ยินเข้าก็เสียใจเอ้าไปต่อว่ากันเข้าไป หมู่นี้ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมแล้วหากเป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามีสมาธิแต่เวลาเป็นนั่งภาวนาอยู่เท่านั้นแหละเมื่อออกจากภาวนามาแล้วเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีสมาธิจิตไม่ได้รักษาจิตเลยเมื่อเป็นเช่นนี้นะการภาวนานะไม่ได้ประโยชน์อะไรอ่ะไม่ได้ผลคุ้มค่าเลยขอให้พากันเข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันดังนั้นในหลักของการสมาธิภาวนาท่านจึงอธิบายไว้ในวิสุทธิมรรคนั้นเมื่อเวลาที่เราทำใจให้สงบลงไปด้วยอุบายวิธีอย่างไรเราก็จำวิธีอันนั้นไว้ให้ดีอ๋อเรามีวิธีอย่างนี้เรากำหนดจิตอย่างนี้เราเจริญกรรมฐานอย่างนี้จิตมันถึงสงบลงนี่ก็จำไว้ทีนี้เมื่อจิตถอนจากสมาธิออกมาแล้วก็พยายามรักษาสมาธิจิตอันนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมนี่ต้องรักษาไว้คือว่ารักษาวิธีอุบายวิธีที่ทำใจให้สงบนั่นนะไว้นะคือเราเพ่งกรรมฐานอันใดแล้วใจสงบด้วยการเห็นแจ้งในกรรมฐานอันนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ลืมเลือนกรรมฐานอันนั้นแม้ออกจากสมาธิมาแล้วก็มันเพ่งมันกรวดดูกรรมฐานอันนั้นเสมอเมื่อจิตมันเห็นกรรมฐานอันนั้นอยู่เสมอมันก็ตั้งมั่นอยู่ได้เป็นปกติมันก็ไม่พุ่งซ่านมันก็ไม่ถอนจากความสงบอันนั้นถึงแม้ว่าเราจะทำการทำงานอะไรอยู่หรือว่าจะเข้าสังคมกับใครต่อใครอยู่ก็ตามนะเมื่อเราฉลาดรักษาจิตใจรักษาสมาธิอันนั้นไว้ได้อย่างนี้มันก็ไม่เสื่อมนั่นเนี่ยเมื่อได้รับความกระทบกระเทือนจากอารมณ์ที่พอใจหรือไม่พอใจต่างๆมาจิตมันก็ไม่ตื่นเต้นไม่หวั่นไหวมันก็มีสติควบคุมอยู่ได้แล้วไตรลักษณญาณมันก็เกิดขึ้นมาเลยเห็นแจ้งในอารมณ์เหล่านั้นว่าเป็นของอนิจจังเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรคงที่อยู่ได้เลยนี่นะให้พากันหัดเจริญไตรลักษณญาณนี้ให้มันชำนิชำนาญไว้นี่คนส่วนมากมันลืมนะมันเผลอบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจซ้ำเลยเพราะเหตุนั้นแหละมันถึงได้หวั่นไหวมันจึงยับยั้งใจไม่ได้เมื่อเวลาเหตุไม่ดีไม่งามต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วก็หวั่นไหวไปเลยสงบตัวอยู่ไม่ได้เลยแสดงกิริยาอาการไม่ดีไม่งามออกมาเลยหมู่นี้นะนี่ล้วนแต่มันอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ปรากฏในใจอ่ะในขณะนั้นนะดังนั้นทุกคนให้พยายามพยายามกำหนดอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ให้มันเจ็มอยู่ในใจเสมอเห็นร่างกายที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่ก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาไปเลยพยายามกำหนดรู้กำหนดเห็นไปแล้วก็กำหนดเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนู่นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันนะเราพยายามกำหนดรูปกำหนดเห็นอยู่ในใจอย่างนี้นะเสมอไปนะไอความรู้ความเห็นเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้จากที่เราพยายามนะเราพยายามกำหนดรู้กำหนดเห็นพยายามทำอุบายแยบคายในใจนู่นนะพออย่างตาเห็นรูปอย่างนี้เราก็หัดนึกเลยว่ารูปนั่นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้นะเมื่อจิตมันเห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วมันก็เห็นรูปนั้นสักแต่ว่ารูปไปเฉยๆนี่แหละมันก็เห็นว่าไม่ใช่ของเขาแล้วก็ไม่ใช่ของเราอย่างนี้นะแม่หูได้ยินเสียงก็เหมือนกันเนี่ยเสียงนั้นก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปจะเป็นเสียงไพเราะหรือไม่ไพเราะก็ช่างนะไอ้ความรู้ความเห็นนี่มันจะเกิดขึ้นทันทีเลยเมื่อเราได้ฝึกให้ชำนิชำนาญไว้ในใจเสมอไปนะขอให้พากันฝึกเอาถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้แล้วไม่แล้วการภาวนานี่ไม่ก้าวหน้าไปได้เลยมีแต่ทางจะเสื่อมนั่นแหละมีแต่ทางจะเสื่อมขอให้เข้าใจกันไว้ พราะว่าลำพังแต่เราทำใจให้สงบเป็นสมาธิเท่านั้นนะกิเลสมันไม่ขาดกิเลสมันไม่ขาดเลยรากถอนรากกิเลสก็ไม่ได้เพียงแต่ว่าอำนาจแห่งสมาธินี้ไปทับกิเลสอยู่เท่านั้นแหละกิเลสมันโง่หัวไม่ขึ้นวันทำไมพูดกันอย่างง่ายๆแต่มันไม่ตายนะทับมันอยู่เฉยๆแต่มันไม่ตายทีนี้พอสมาธิถอนออกมากิเลสมันก็ลุกขึ้นมาตามเลยฮะนี่นั่นอย่างนั้นทีนี้เมื่อสมาธิถอนออกมาท่านจึงให้เจริญปัญญาต่อนั่นแหละวันนี้เมื่อนิมิตอะไรอารมณ์อะไรโผล่ขึ้นมาในจิตใจเราก็กำหนดพิจารณาเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเลยนี่เพราะจิตใจที่มันสงบอยู่อย่างนั้นนะมันเป็นใจของใสและใจองอาจกล้าหาญเมื่อใจมันผ่องใสแล้วอารมณ์อะไรเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาในใจนี่มันก็เห็นแจ้งชัดทันทีเลยอย่างนี้นะอุปมาเหมือนอย่างไฟมันลุกโพลงอยู่นั่นนะอะไรปลิวเข้าไปสู่เปลวไฟแล้วมันไหม้เป็นเท่าเป็นฐานไปเลยอย่างนั้นแหละญาณความรู้นี่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อมันบังเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วเมื่ออารมณ์อะไรเรื่องอะไรผ่านเข้ามาหาญาณความรู้อันนั้นแล้วมันจะดับไปอยู่ทุกเวลาเลยทุกครั้งทุกขณะไปเลยใจจะไม่ได้ปรุงแต่งให้เกิดความรักความชังความอยากได้อะไรต่ออะไรขึ้นมาเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นในเมื่อเราอบรมไตรลักษณญาณนี้ให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจแล้วนะเพราะฉะนั้นใจนี่มันจึงเป็นปกติอยู่ได้ปกติรู้ปกติเห็นความเกิดความแปรปรวนความแตกดับไปแห่งสังขารทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองก็เห็นมีความเกิดแล้วแปรปรวนแตกดับไปเหมือนกันมีสภาวะเหมือนกันหมดเลยนี่ความมุ่งหมายของการเจริญวิปัสสนานะเพื่อให้เกิดญาณความรู้อย่างนี้แหละขึ้นในใจแล้วก็รักษาญาณความรู้อันนี้ไว้อย่าให้มันเสื่อมเพราะมันเสื่อมได้เหมือนกันนะถ้าหากว่าขาดการรักษาน่ะมันยังไม่ทันถึงที่สุดนี่ถ้าหากว่ามันสามารถก้าวไปสู่โลกุตตรธรรมได้นะญาณความรู้อันนี้มันก็ไม่เสื่อมแหละมันไม่เสื่อมแต่ถ้ามันยังก้าวไม่ถึงโลกุตตรธรรมแล้วหากเผลอตัวเวลาใดมันก็เสื่อมไปได้นี่มันเป็นอย่างนั้นเมื่อเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปอย่างว่านี่แล้วความอยากความปรารถนาในสิ่งนั้นๆมันก็ไม่กำเริบมันก็ไม่รุนแรงขึ้นในใจเลยเรียกว่าเราอยากอะไรก็อยากประกอบไปด้วยปัญญาแบบนี้นะประกอบไปด้วยปัญญาอาศัยปัญญาตามรู้ตามเห็นว่าควรหรือไม่ควรอย่างนี้นะนั่นแหละถ้าไม่ควรแล้วก็ไม่อยากมันเลยถ้าควรแล้วเอาอยากมันไปคือมันไม่มีโทษเมื่อไม่มีโทษแล้วก็ไม่เป็นไรอ่ะความอยากอันนั้นนะเพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้สดับตรับฟังแล้วก็จงพากันตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทพยายามภาคเพียรไปก็คงจะบรรลุจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์ที่เราตั้งไว้ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้